سورة التوبة درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله قريكو پاياتون دا اللہ تعالى بانده وائغستو پاياتون دا اللہ تعالى بانده ثمنا قليلا قیمت لك فسودو عن سبيله نبنشو دا دين دا اللہ تعالى نا دا لار دا اللہ تعالى نا انهم دي چدی سا اما كانوا يعملون بد دي آغا چدی کم عمل قیم. د كيف يكون للمشركين عهد دا غزينا علتنا ذكر كيدل نو دي آيات كيوما ها دا وادا خلافي مزيد علت چه دا الله تبارك وتعالى دا آياتنو پا مقابلة كي دا الله تبارك وتعالى دا آياتنو پا بدلة كي د دنیا پیدا غورکای او دارنګي د الله تبارک وتعالى اغه دین چې کم دی اغه دنیا په یو معمولی سیز باندې چې د دین په مقابله کې د تمام دنیا سمره چې دا کته او بره مونږ ته ښکاری په دنیا کې سمره سیزونه چې مونږ ته زمکه د سر د پاس ښکاری او سمره چې د لاندې فټ دی کدا ټول سیزونه تعالی د قیامت پر ازمانه څوک وای چې دا خرج کا او دارنګي نتباغې ته تیارې چې رزي خرج کوما او ایمان داغې په بدله کې اخلم. نو د دین اغستو زای چې کم دی هغه الله تبارک وتعالى دنیا مقرر کړی اخیرت کې خو به هر یو بیا وایي چې زه هر قسمه قربانۍ ته تیارېږم خو بیا هلته د قربانۍ ورکولو دپاره نه د سره اختیارات شته او نه د سره دا دنیا لکه نن چې الله په اختیار کې ورکړې ده الله تبارک وتعالى به وفرمایي چې تا نه ما لغونې سیز غوښتې وو زکات په سلو روپو کې څومره دی دوه نیمې روپۍ دي څلوېښتمه روپۍ ده تا نه ما لږ غونې شی غوښتی وو دارنګي صدقه او خیرات دی لږ غونې سیز دی تا هغه نه وم ورکړی نو د دې وجې نه د دنیا که هر څومره مال و متاع او خزانی دی آد الله تبارک و تعالی د دین په مقابله کې حسم ندی د دې وجه نه کوم خلکو ته چې د دین حقیقت معلوم شوی اغي خپل دین په دنیا باندې چری هم نه بدلی او کوم خلکو په زړونو کې چې د دنیا خواهش او د دنیا مینا او محبت اغه غلبی نو اغه دنیا طرف ته توجه ورکی او دین رست غرزین الله تبارک وتعالى وی دا داس خلق ته چې د الله تبارک وتعالى د آیاتونو په مقابله کې او د اغه د منلو په مقابله کې دنیا له ترجیح ورکړه او د الله د لارې نه پخپل هم بنشو او نور خلقوم د دینه بندي نو آیا څنګه چې په مخکې آیاتونو کې د دې خبرې ذکر وو چې کومو وعدو باندې دی پابندي نه کوي نو تاسو باندې د دې په مقابله کې هېڅ پابندي نشته چې کله دې خپلې وعدې ماتې کړئ. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې وعدې ماتول دا خو ډو څه شی نه دی هغې دین دغه دی وګوره خپلې خرڅ کړی دی او دو اخرت په مقابله کې چې کوم دی دنیا غستې ده اغې د وادو سره څه کار دی غیزه کې د وادو لحاظ ساتي انهم ساء ما كانوا يعملون دی چې دی بد دی هغه چې دی کوم عمل وکړو ولی بد دی ځکه چې الله تبارک وتعالی دنیا ته د کامیابۍ دپاره د دین لار رالیږلې ده د کامیابۍ دپاره د قرآن تابعداري رالیږلې ده د کامیابۍ دپاره د پیغمبر اطاعت یې چې کوم دی لازمي کړی دی نو چې کله دغه لار د سړي نه خطا شوه دغه عمل د سړي نه پاتې شو نو د دې په مقابله کې دی چې کوم عمل واغستی ده چې هغه دنیا یې په بدله د آخرت کې واغستی ده او د الله دین چې کوم دی هغه ورته د پیسې ټکې په مقابله کې سپخ کاره شو نو د دې نه به نور خراب عمل څنګه نهار یو سړي له په خپله سینه کې سوچ پکار دی چې زه د الله تبارک وتعالی د دین په مقابله کې هسې نه چې دنیا غوره کړم یو حکم نن خلکو ته وګوره کنه د الله تبارک وتعالی د حق فرستو د خلکو بیان چې کله راشي هغه دنیا پرست مولیان چې کله دغه د حق پرستو دا حق مسله د روخ کوي دا دنیا له ترجیح ورکول نه دي د دې وجه نه پکار دي هر چا له سوچ او فکر پکار دی چې زه د الله تبارک وتعالی د حق دین په مقابله کې چرته خپل باطل دین له ترجیح ورنکم او کو ورې کو نو تبا دی سا ما کانو یعملون بد دی هغه چې دی کوم عمل کوي د حق په مقابله کې ته باطلو له ترجیح ورکوي د دین په باره کې او د الله تبارک وتعالی د حکمونو په مقابله کې د دنیا خبرې ته چې کوم دی په هغې باندې اوچته یې او د دین خبره وروسته غورځی نو د دې نه به نور خراب عمل څنګه یي لا يرقبون في مؤمن انتظار نه کوي په یو مؤمن باندې الا د خپل ولی ولا ذمه او نه د وادې واولئک هم المعتدون او دغه کسان دی دی زیاتی کوونکي یعنی که نوم د مؤمن چرته اوري نو دا یې د برداشت نه بهر دی او نوم د مؤمن چې کوم دی د دې نه یې کرکه ده نوم د مؤمن چې کوم دی د دې سره د ده په زړه کې کینه او بغض او حسد پروت دی نو کله یوم چې په مؤمن باندې چرته لاس بر کیږي نو نه که چرې دې خپل یومه او که د ده سره یې د جنګ نه کولو وادي یومې نو په هغه ټایم کې نه چې کوم دی هغه خپل ولی ته دی ګوري او نه وادي ماتولو ته ګوري نو و مسلمانانو ستاسو په مقابله کې خود دې دا حال لی په کار دی چې تاسو مه چې په حق دین باندې یی هسې نه چې د جهاد او دارنګې د دین د یو حکم په مقابله کې د دې خپلولو ته او د دې وعدو ته چې دی ماتې کړې دي په خپله یې وعدې ماتې کړې نو دی خو په تاسو باندې انتظار نه کوي نو تاسو مه دغکسې د دې په مقابله کې د اتفاق او اتحاد نه کار اخلی چې څنګه دی په تاسو سرپه نه کوي او د جهاد دپاره رامخکې کیږي او خپلې وعدې ماتوي د هغې د طرف نه خو جهاد نه جهاد خو د مسلمانانو طرف د طرف نه یي خو یعنی مطلب دا چې د جنګ دپاره رامخکې کیږي او دارنګې ستاسو د نقصان در کولو دپاره رامخکې کیږي نو بیا په تاسو له د نقصان ورکولو په وخت کې نه د خپل ولی خیال ساتي او نه د وعدو خیال ساتي الله پاک وایي اولئک هم المعتدون او دغه کسان دی دی زیاتی کوونکي په دې باره کې چې نه د خپل ولی خیال ساتي او نه د وعدې او نه د مؤمن نوم چې کوم دی برداشت کولو ته تیار دی په دې کې داسې وخت کې دی په خپل ظلم کې د حد نه تیروتی دي د کینارې نه بهر شوي دي فان تابو نو بس کچری توبه وباسلا و اقام الصلاه او برابر کړه موز لرا و اتو الزکات ورک زکات لرا فاخوانکم فی الدین نورون دی استاسو په دین کې ونفصل الآیات او واضح کو منګه دلائل لقوم یعلمون د فارد عقوم چغی پویږي اسلام خپل لار ارچا ته کولاو لری کده دی باوجود هم دوی د خپل کفر او د شرک او د بیمانای نه توبګار کیږي او اسلام ترا ګرځي او نخ د اسلام په ځان نافذ کوي. نخ د اسلام صدا چې کله تا کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایا پکار دی چې ته د الله تبارک وتعالى احکام ته چې په هغه کې ذکر د مونځ دلته وکړو چې نخ د اسلام په ځان باندې نافذ کی چې په هغه کې نخ د اسلام هغه مونځ دی نخ د اسلام د الله تبارک وتعالى د طرف نه مقرر ستا په مال کې ستا په مالی عبادت کې چې الله کوم ایسه مقرر کړی دا هغه د الله تبارک وتعالى د پاره ورکای. نو چې کله دا نخ د اسلام په ځان کې راوستې دی نو څنګه چې په اسلامي په اسلامي گروه او اسلامي خلکو کې د یو بل دپاره څنګه د حقوقو پاسداري ده او د حقوقو خیال ساتل دي د مسلمانانو په منځ کې د یو بل لپاره دغه رنګي دا اون چې دا نخې د اسلام په ځان ښکاره کې د دې دپاره اون په اسلامي نړۍ کې او دارنګي په اسلامي مملکت کې دارنګي تاسو سره په اسلام کې چې څنګه تاسو د یو بل سره حقوق دي دغه رنګي د دې لپاره هم حقوق مقرر شو او د یو تاسو ورور شو څنګه چې تاسو د یو بل خیال ساتي دغه رنګي چې د نخې د اسلام په ځان کې راوستي توبه وباسله او د الله دین ته راوګرځېده نو ستاسو رور دی څنګه چې ستاسو حقوق دي په یو بل باندې دغه رنګې د ده هم د حقوقو به خیال ساتئ ونفصل الآیات او واضح کو موږ دلایل لقوم یعلمون د فاره دا قوم چې پوهیږي دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه واضح واضح تاسو ته احکام را لېږلي کیږي او دا احکام د څه دپاره دي دا د دې دپاره دي چې هر سړی د بل حقوق باندې پوه شي چې آیا په اسلام کې زمونږ په یو بل باندې څه حقوق دي او د اسلام نه مخکې زمونږ د دې سره څنګه برتاو او څنګه سلوک کولو هغه ټول چې کوم دی دا قرآن کریم او د الله دین چې کوم دی دا هغې تاسو ته تعلیمات او ارشادات درکوي دا د پاره د قوم چې پوهیږي چې ځان کې پوه په نو پوهیږي به څوکو چې د الله د کتاب نه ځان خبروي پوهیږي به څوکو چې د اسلامي احکامو او د اسلامي تعلیماتو نه ځان خبروي نو چې خبر نه نو به څه پوه شي لقوم یعلمون د پاره د قوم چې پوهیږي ما د تا یادونه راولېږل خو د چا د پاره دي چې هغې پې ځان پوه کول غواړي نو هغې به دا تعلیمات او دا ارشادات ازده کوي او دا الله د کتاب مطابق په د خلکو سره سلوک او برتاو کوي او دا رنګ په خپلو کې به د یو بل سره کم سلوک او برتاو چې دی هغه به د رڼا او د علم د لاندې او کوم یو خبره چې د علم او د رڼا د لاندې هر سړی خپل خپل حق هغه ته میلاویږي هغې د خوشحالۍ ژوند تېری او دا رنګ د یو بل نه خوشحالۍ وإن نکثوا أيمانهم او کمات کړی دی واده خپلې من بعد عهدهم فاستلوزوننا چې دی کړی وی وتعنو فی دینکم او غیب لګاو په دین ستاسو کې فقاتلوا ائمه الكفر نو اوجنی هغه مشران د کفر انهم دوی چې دی لا ایمان لهم نشته دی لوز د دی لعلهم ينتهون خامخا چې دی منشی وإن نكسوا أيمانهم د صلح د حدیبیه په وخت باندې هغه معاهده چې نبی علیه السلام د قریشو سره کړې وه نو د مسلمانانو د پاره حلیب څوک ګرځېدلی وو د مسلمانانو د پاره حلیب چې کم دی بنی خزاعه دا قبیله وا او د مشرکینو د طرف نه چې کم دی هغه بنی بکرو دا دوه قبیله چې یو د مسلمانانو د طرف نه د وادي په وخت کې چې موږ د دې ذمہ داریو هغه ذمہ داری واغستا هغه ته بنو خزاعه ویل شي کده دې طرف نه سواد خلافی کیږي موږ به تاسو ته تاسو ذمہ داران یو او بل طرف ته بنی بکر ودریدل کچری د قریشو د طرف نه سو روانه کیږي موږ به دا غي ذمہ دار یو نو چې کله دا معاهده وشوي نو د دې نفس دغه بنی بکر چې دي هغې په خزاعه باندې حمله وکړه او د حملې په وخت کې قریشو د هغې په وسلو سره امداد وکړو نو الله تبارک وتعالی هغه واقعی ته اشاره کوي و ان نکسو ایمانهم او که ماتې کړې دي وادې خپلې من بعد عهدهم پس تلوزونو د دینه او ورسره هغه وادې ماتول سو چې ستاسو په دین کې غیب هم لټئ وتعنو فی دینکم او غیب یې لګو په دین ستاسو باندې فقاتلوا ائمه الكفر نو قتل کوي هغه مشران د کفر مختلف قسم غیبونه لګول په دین باندې نو د دې غیبونو لګولو د وجې نه دا خلک مجرمانو ګرځېد او دا مشران د کفرو ګرځېدل ولې چې کم یو سړی د الله تبارک وتعالی په حق دین باندې ګوته اوچتئ نو دا سړی چې کم دی ځان په دې قوم کې په دې خلکو کې یو قسم له مشر حسابوي چې د دین مقابلې ته زه اول راوځم نو چې کله دغه سړی ځان مشر حسابوي او دی راوځي دا مشران چې کم دی د دین ختم کوي او قتل یې کوي ډیر خلک دی چې هغه په باطل دین کې د ودرېدو دپاره خلکو ته ځان ښکاره کوي چې ګورې د دې خلکو به زه مقابله کوم ما ورته پرېږدئ نو دا مشرت د کفر دی چې دا نمونه کار څوک کوي نو داسې مشران قتل کوي الله تبارک وتعالی وی انهم دی چې دی لا ایمان لهم نشته دی لوز دی لرا لعلهم ینتهون خامخا چې دی منشی یعنی مطلب دا چې لوزونه چې ایمان سړی نه راوړي نو هغه نه به د لوز څه تمه وکړي او چې حق دین سړی نه قبلی دا هغه نه به د لوز څه تمه وکړي او کم یو سړی چې د الله تبارک وتعالی په صفا او رڼا او ښایسته دین باندې او سرګند دین باندې هغې باندې خلک غیبونه لګی نو د هغې نه به څه د لوزونو تمه وکړي نو پکا نو دی داسې ووایي چې پته ورته ولګي چې آینده د پاره داسې کارونه کی لعلهم ینتهون خامخا چې دی منشی د الله تبارک وتعالی په دین کې د غیب لګولو نه چې بیا غیب نه لګی دارنګې د وادو ماتولو نه منیشي ورته جواب ورکوي چې پته ورته ولګي چې بیا د پاره دا کار نه کوي الا تقاتلون قوما تاسو ولې نه جنګیږئ د هغې قوم سره نکثو ایمانهم چې ماتې کړه خپل لوزونه وهمو بی اخراج الرسول او دی پخې ارادې وکړي په باسلو د پیغمبر باندې وهم بدؤوکم او دی شروع کړي و په تاسو باندې اول مره لومبی ځل اتخشونهم آیا تاسو یریږئ د دینه فالله احق ان تخشوه الله ډیر حقدار دی چې تاسو یریږئ د الله تعالی نه ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان تاسو داغ خلکو په کتال او په جنگ کې چرتا د سستۍ نه کار وانخلی چې هغې د الله تبارک وتعالی په نیز باندې تاسو سره کوم لوزونه وعدې کړې وي هغه یې ماتې کړی او ورسره د وعدو د ماتولو سره سره هغه خلک چې نبی علیه السلام یې د مکې نه راوباسل او د هغه ملګري د مکې نه راوباسل لکه څنګه چې په 40 نمبر آیات کې مخکې الله تبارک وتعالی هم په دې صورت کې فرمایي چې کله نبی علیه السلام او دارنګي دا هغه سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه نو دا هغې متعلق ذکر کوي اذ اخرجه الذین کفروا کله چې وباسل دلرا هغه کسانو چې کافرانو ثانی اسنه چې هغه دو دو دو دو نه هغه دویم دو دو نه از هما فی الغار کله چې دا دواړه په غار کې اذ یقول لصاحبه کله چې خپل ملګری ته لا تحزن مخفقه ان الله معنا یقینا الله تعالی زموږ سره دی هغه پیغمبر دا هغه د وباسلو لپاره دی وګوره ورته په مکه کې برداشت کولی نه شو او د هغې نه یې راوباسه او خپل لوزونه یې مات کړه او دارنګې په تاسو باندې د عملې کولو اول کوشش دی کړی دی وهم بدؤوکم اول مرتین او دی شروع کړی ده په تاسو باندې اول ځل نو چې کله دا خبرې په دی کې چې د دې ټولو خبرو نه یې خلاف وکړو نو په داسې وخت کې اسې نه چې تاسو د دینه چرته ویریږئ چې یاره موږ ته به نقصان راورسئ که موږ جهاد د دې سره کوو او د دې د مال او دولت او د سامان او د اسلحونه او د دې د طاقت نه چرته ونه یریږئ اتخشونهم آیا تاسو یریږئ د دینه فالله احق ان تخشوه نو الله تعالی ډیر حقدار دی چې تاسو ویریږئ د الله تعالی نه یعنی مطلب دا چې دی جمعیت چې دی او د دې څومره طاقت قوتي بشري قوت چې دی او د دې د اسلحو چې څومره طاقت دی هسې نه چې د هغې نه په دباو کې راشئ تاسو ته پته نشته چې کله د دې خپل هر څومره طاقت استعمالی او تاسو سره امداد د الله تبارک و تعالی دی نو تاسو به کمزوري کیږئ نه د الله نه ویریږئ نو چې کله تاسو د الله تبارک و تعالی نه یریږئ او د هغه په لاره کې جنګیږئ نا بستاسو امداد کیا پار چا سورا ورده نو دا دید جمعیت نسل یری گئی دا آغی دا ذات نو یری گئی چی دید جمعیت پا پارا پارا کی دا دید قوت پا ٹوٹی ٹوٹی کی او دا دی دا هر سمرا هر بی چی دی آغا هر بی با دی پخپلا دا دید پارا دا دی پا نیولو کی او دارنگی دا دی په خلاف باندې چې دی کوم تدبیرونه جوړ کړي په خپله بدی په هغې کې راونیولی شي او بند کړی شي نو د دې نه مه یریږئ د الله نه ویریږئ چې په هر چا زورور دی هغه دا کولی شي چې دغه زورور تاسو ته کمزوري کړي نو تاسو د هغې الله نه ویریږئ چې دغه څکه طاقت دی ان کنتم مؤمنین کچریې تاسو مؤمنان که ایمان در کی نو بیا د الله تبارک و تعالی یره چې کم دی هغه د هر چا نه په زړه کې زیاده ساتل پکار دی چې الله تبارک وتعالى نه سړی ویریږي قاتلوهم قتل کیدی لرا يعذبهم الله بأيديكم عذاب ور کیدی لرا الله په لاسونو ستاسو ويخزهم او رسوا کیدی لرا وينصركم عليهم او امداد کی ستاسو په خلاف ته دی باندې ويشفي صدور قوم مؤمنين او روغی سینې د قوم د مؤمنانو نو الله تبارک وتعالی فرمای چې جنگ وسره وکي او دارنګي دا جنگ کول الله بغیر د جنگ کولو نه تاسو لا بری در کولی شي ولی تاسو ګورئ نه لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی فرمای په سورت عنکبوت کې سلویختم نمبر آیات کې الله فرمای فکلن اخذنا بذنبه طول ما اونی ول پگوناونو د دی باندې پگوناونو خپل باندې فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا بعضی اغه دی چې ولې ګل مون په دی باندې کانی کانی می په راو ورول سوکو قوم لوط ومنهم من اخذته الصيحه او بعضی د دینه چې اونی ول دی لره چغي سوکو قوم د شعیب علی السلام چې چغه پیراله ومنهم من خسفنا به الارض او بعضی د دینه هغه سوکو چنن میں باسل پزمکا کی دن نسوکو قارون او دا رنگی قومی لوت چی اللہ تبارک و تعالی دا پاسن پی دا کورت کان دا پاسن پی دا کانو بارا ان رو ورول ومن هم من اغرقنا او بازی میں غرق رسوکو قوم دا لوت علیہ السلام لو نوح علیہ السلام او پی رغون اللہ تبارک و تعالی پا دریاب کی غرق لو نو اللہ تبارک و تعالی خدا سے کولی شی لکسن چی دا کومونے کڑی دی خستاسو دلا سی ولی وجنی ستاسو د لاسه ولی مردارای تاسو ته دومره نقصان را رسول دی چې ستاسو سینې په یخ کې یش پی صدوره قوم مؤمنین چې یخی کم سینې د قوم د مؤمنانو چې کله دشمن ته ووینئ چې ته ډیر کمزوری ګڼلې او ته برداشت کولې نشوې په خپل معاشره کې، نن الله تبارک وتعالی سره د طاقت نه ستاسو سره د کمزورتیا نه الله تبارک وتعالی ستاسو په لاسو باندې دی وجنی د دې دپاره چې ستاسو سینې پرې یخې شي. نو الله تبارک وتعالی خو دغسې هم تباه کولی شو لکه څنګه چې دا قومونه یې تباه کړي دي، خو ستاسو د لاسه نه، ځکه داسې چې دا الله تبارک وتعالی دی ذلیله کی او د ذلیله کېدو سره تاسو ته پته ولګي چې الله زمونږه بغیر د ساز و سامان نه او بغیر د قوت بشری نه الله زمونږه امداد وکړو او ورسره ورسره ستاسو سینې پرې یخې کړو. او کله چې دشمن ستا د دین خلافی او ستا د دین نقصان لټی او خلکو ته د الله تبارک وتعالی په خلاف باندې یو باطل خبره رامخ کې تکی، نو ستا دشمنی ته ودرېږي. او کله چې تا دشمنی ته ودرېږي تا ته نقصان را رسی، او کله چې تا ته نقصانات را رسی نو ته په زړه کې وایي یا الله تبارک وتعالی زه خو د حق دین خدمت کوم او دی ما حق ته هم نه پرېږدي، نو الله پاک وایي زه به ستا وار پرې راولم. الله پې وار د دی راوستې ده سینې ولا یخې کړې او ستاسو د لاسه مې وویل چې رسوا او تباه شي. اشترو بآیات الله ثمنا قلیلا، واغست دی په آیاتونو د الله تعالی باندې یعنی په مقابله د آیاتونو د الله تعالی کې ثمنا قلیلا قیمت لګو اگر کو ټول دنیا ولې نشي. فسودو عن سبیلی، نن خلکو چې کم دی په معمولی سیزونو باندې خپل دین چې کم دی خرڅ کړی دی. فسودو عن سبیلی، نو بند شو د دین د الله تعالی نه، یا دا چې بندی خلکو لره هم د دین د الله تبارک وتعالی نه پخپله هم بند شو، نور خلک هم بندی. انهم دوی چې دي سا اما کانو یعملون، بد دی هغه چې ودي چې کم عمل یې وکړو. لا یرقبون فی مؤمن، انتظار نه کوي په یو مؤمن باندې الا د خپل ولای ولا ذمه او نه د وعده. واولئک هم المعتدون، دا کسان دي دي زیاتی کوونکي. فإن تابوا بس کجر توبه وباسلې کوپر نه راوګرځېدل. واقام الصلاه، او قائم کو عبادت بدنی وزان کې نخې د اسلام پیدا کړی. واتو الزکات، او ورک زکات. فإخوانکم فی الدین، نورون دي ستاسو په دین کې. اگر چې په مکه کې زکات خو پرز نو، خو لکه مطلب دا چې الله تبارک وتعالی د پاره خپل زړونه پاک کړو، او کنه زکات ته مراد شي نو مطلب دا چې د اسلام نه پس زکات بیا فرض دی، نو هغه زکات یې ورکو کم زکات پہ چې الله فرض کړی دی. په اخوانکم فی الدین، نورونه دي ستاسو په دین کې. ونفصل الآیات، او واضح کو مونږ دلایل لقوم یعلمون، د پاره دا قوم چې پویږي. خو چونکې سورت چې کم دی یو سل دی لسم دی، دا درست وخت سورت دی، نو د دې وجې نه مراد د زکات نه هغه مالی زکات چې د الله تبارک وتعالی د فاره په مال کې کم زکات مقرر دی، ادارنګ ور سره نور د الله په دین کې چې کم صدقات ورکولي. وین نکسو ایمانهم، او کمات کړی دی وعده خپلې. من بعد عهدهم، پس تلوزنو د دوی نه. وتعنو فی دینکم، او غیب لګاو په دین ستاسو کې. فقاتلوا ائمه الكفر، نو وجنی مشران د کفر. انهم دوی چې دی زکه دی چې دی لا ایمان لهم، نشته دی لوز د دی لرا نشته دی لوز د دی. لعلهم ینتهون، خامخا چې دی منشی. الا تقاتلون قوما، تاسو ولین جنگی گئی دا قوم سرا. نکثو ایمانهم، چې ماته کړ خپل قسمونه خپل لوزونه. وهمو بی اخراج الرسول، او اراده وکړه په باسلو د پیغمبر باندې. وهم بدؤوکم، او دوی شروع کړی و په تاسو باندې. اول مره لم بزل، اتخشونهم، آیا تاسو یریږئ د دینا؟ فالله احق ان تخشون، الله ډیر حقدار دی چې تاسو یریږئ د الله تعالی نه. ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو مؤمنان. قاتلوهم، نوجنی دی لرا، قتل کئ دی لرا. یعذبهم الله، عذاب ور کئ دی لرا الله. بیدیکم، ستاسو پلا سنو. ویخزهم، او رسوا کئ دی لرا. وینصرکم علیهم، او امداد کئ ستاسو په خلاف ته دی باندې. ویشفی صدور قوم مؤمنین، او یخی سینې د قوم د مؤمنانو.